McLachlin. This is Lucas's bandana. It's only been touched by him, like, it's so weird. Zapraszam dziś, tuż po 12:00. Katarzyna Borowiecka. Autopromocja. Program Trzeci Polskiego Radia. Niedziela, 7 lipca. Minęła 8:00. Serwis Trójki. Anna Zaleśna-Sewera. Na autostradzie pod Opolem autokar z obywatelami Ukrainy wjechał do rowu. Są utrudnienia w ruchu. Eksperci zbadali stan kamienicy w Bytomiu, w której eksplodował gaz. Rano przekażą wyniki lokatorom. W Katowicach ostatni dzień konwencji programowej Zjednoczonej Prawicy. Wypadek autokaru z Ukrainy pod Opolem. Ucierpiało w nim 8 osób. Na autostradzie A4 między węzłem Opole Zachód a węzłem Brzeg koło miejscowości Jankowice Wielkie autokar wpadł do rowu. Podróżowało nim 37 osób, w tym dwóch kierowców. Wszyscy pasażerowie są narodowości ukraińskiej. Autokar przewrócił się na bok. 8 osób zostało rannych. Na miejscu jest 6 zastępów straży pożarnej, policja oraz służby ratunkowe. Na czas lądowania śmigłowca lotniczego pogotowia ratunkowego jezdnia w kierunku Wrocławia została zamknięta. Utrudnienia na tym odcinku mogą trwać do 4 godzin. Drugi dzień żałoby w Bytomiu. Wczoraj w wybuchu gazu w jednej z kamienic zginęła matka z dwójką dzieci. 4 osoby zostały ranne. Lokatorzy kamienicy mają dziś dowiedzieć się, w jakim stanie jest budynek i jak będzie wyglądał remont. Na miejscu wciąż jest policja oraz straż pożarna. Mówił rano w TVP Info Marek Trefon z bytomskiej straży. Całą noc również zastęp straży pożarnej był tutaj na miejscu, dozorowali to miejsce. Do godziny 10:00 pozostajemy tutaj w asyście policji do czasu tego spotkania, które będzie zorganizowane z mieszkańcami tej kamienicy. Natomiast na tym spotkaniu zostaną podjęte dalsze działania, decyzje. Oczywiście straż pożarna jest w stanie tutaj też pomóc czy w ewakuacji mienia tych lokatorów. Wojewoda śląski Jarosław Wieczorek zapewniał wczoraj, że wszyscy poszkodowani otrzymują niezbędną pomoc. Część lokatorów zdecydowała się przyjąć propozycję zamieszkania w hostelu czy też w mieszkaniach przygotowanych przez samorząd. Została oczywiście przygotowana i zabezpieczona opieka psychologiczna, wyżywienie. Trójka rannych, którzy ucierpieli w eksplozji, znajduje się w dwóch szpitalach w Bytomiu. Czwarta poszkodowana osoba, kobieta, która przechodziła obok kamienicy, kiedy doszło w niej do wybuchu, została przewieziona do Centrum Leczenia Oparzeń w Siemianowicach Śląskich. W Katowicach dziś ostatni dzień konwencji programowej Prawa i Sprawiedliwości i Zjednoczonej Prawicy. Politycy rozmawiają o tym, co udało się osiągnąć przez 4 lata i z jakim programem iść do jesiennych wyborów parlamentarnych. Agnieszka Drążkiewicz. Ostatni dzień konwencji programowej rozpocznie panel poświęcony wymiarowi sprawiedliwości. Szef resortu Zbigniew Ziobro i jego zastępcy omówią m.in. kwestie lepszej ochrony prawnej najmłodszych, przepisy prawne, które mają służyć obywatelom, a także dalszą reformę sądownictwa. W panelu zatytułowanym Myśląc Państwo głos zabierze z kolei wicepremier Jacek Sasin, a 3-dniową konwencję zamknie sesja poświęcona miastom i rozwojowi ich potencjału. Widać, jak ten pomysł pozytywnie rezonuje. Pozytywnie chociażby poprzez zainteresowanie i poprzez żywe dyskusje. Również poprzez próbę oceny tego, co udało nam się przez te 4 lata zrobić, ale też wskazania tego, co nam się nie do końca udało. I na tym polega właśnie istota całej tej naszej konwencji. Mówił szef sztabu wyborczego PiS Joachim Brudziński. A zakończenie konwencji zaplanowano na godzinę 14:00. 3 dni obrad ma podsumować prezes Jarosław Kaczyński. Z Katowic Agnieszka Drążkiewicz, Polskie Radio. 3 dni po nagłym odwołaniu wizyty wiceprezydenta USA Mike'a Pence'a w New Hampshire powody tej decyzji pozostają zagadkowe. Prezydent Donald Trump, dodając dramaturgii sytuacji, oświadczył, że sprawa jest bardzo interesująca. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski. Mike Pence miał przybyć do New Hampshire we wtorek. Czekającym na lotnisko oficjalom i dziennikarzom powiedziano jednak w ostatniej chwili, że zaistniała nadzwyczajna sytuacja i wiceprezydent musiał wrócić do Białego Domu. Pojawiło się coś, co wymagało obecności wiceprezydenta w Waszyngtonie. Nie ma powodu do alarmu, zapewniała rzeczniczka wiceprezydenta Alisa Fara. Do tej pory jednak powodów odwołania wizyty nie wyjaśniono. Pytany o tę sprawę prezydent Donald Trump był tajemniczy. Bardzo interesujący problem zaistniał w New Hampshire. Nie mogę wam powiedzieć jaki, ale nie miało to nic wspólnego z Białym Domem. Prezydent Stanów Zjednoczonych dodał jednak, że sprawa wyjaśni się w ciągu 1 lub 2 tygodni. Z Białego Domu Marek Wałkuski, Polskie Radio. 2-miesięczny syn brytyjskiego księcia Harry'ego i Meghan Markle został ochrzczony podczas prywatnej ceremonii w kaplicy w Windsorze. Nie podano oficjalnie nazwisk rodziców chrzestnych. Podczas uroczystości Archie, 7 w kolejce do brytyjskiego tronu, był ubrany w ręcznie szytą szatę, replikę tej przygotowanej na chrzest królowej Wiktorii w 1841 roku. Ta sama szata była używana podczas chrztów kolejnych dzieci w brytyjskiej rodzinie królewskiej przez ostatnie 11 lat. Po chrzcie książę i księżna na Sussex opublikowali w mediach społecznościowych dwie fotografie. Na jednej z nich Harry i Meghan siedzą na kanapie, mały książę jest na kolanach mamy. Reszta rodziny siedzi lub stoi wokół kanapy. Druga fotografia jest czarno-biała i przedstawia Harry'ego i Meghan z synem na ręku. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Pochmurno i deszczowo w wielu miejscach Polski. Na południowym wschodzie i nad morzem możliwe burze. W Koszalinie dziś maksymalnie 16 stopni, w Suwałkach 17, w Poznaniu i Zielonej Górze 18, w Kielcach i Lublinie 21, w Katowicach i Krakowie 22. Najcieplej będzie w Przemyślu, tam 25 stopni. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Prawdziwy talent show z żonglerami i tańcami. Radiowy romans improwizowany. Pierwsze w historii radia prezentacje teledysków i Muzeum Polskiego Suchara. Będą aktorzy kabaretu Na Koniec Świata i Lala Poland. Improwizatorzy z warszawskiego klubu komediowego Bartosz Gajda oraz gwiazdy kina i telewizji. A także muzyka, jakiej nigdy nie usłyszycie w żadnym radiu. To jest zupełnie inne popołudnie. Od poniedziałku do czwartku o 13.30. Zapraszam, Michał Migała. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Agencja Muzyczna Polskiego Radia poleca wyjątkowy album Lato z Radiem Festiwal 2019. Czołowi artyści polskiej sceny. Wśród wykonawców m.in. Brodka, Nosowska, Kaja, Smolik, Cortez, Krzysztof Zalewski i wielu innych. Album do kupienia na sklep polskieradio.pl, w dobrych sklepach muzycznych, salonach sieci Księgarnia Świat Książki oraz na stoiskach Polskiego Radia podczas trasy koncertowej. Wielkie przedstawienie. Wyjątkowy wakacyjny koncert dla dzieci i ich opiekunów z cyklu Śpiewajmy z Agatą Steczkowską. Wybitni artyści prowadzący warsztaty mistrzowskie przedstawią nietypowe instrumenty perkusyjne i dęte. Spotykamy się 8 lipca o godzinie 19 w studiu koncertowym Polskiego Radia imienia Witolda Lutosławskiego w Warszawie. Na koncert zapraszają Fundacja Agaty Steczkowskiej i Agencja Muzyczna Polskiego Radia. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Świat z lotu Drozda. Wśród państw, w których goście nie są szczególnie mile widziani, Korea Północna z pewnością należy do liderów. Chociaż sytuacja nie jest tu jednoznaczna. Do kraju Kimów można przecież wjechać, o ile uzyskamy odpowiednią zgodę i staniemy się turystą wedle ściśle ustalonych reguł goszczącego nas reżimu. Tylko jak wycieczka do totalitarnego państwa ma się do moralności? O tym za chwilę. Rozpędzona i wciąż nabierająca prędkości masowa turystyka ma wiele twarzy. Jedną z nich jest twarz turysty polskiego, który pod opieką pilotów biur podróży łaknie wypoczynku i egzotyki. A co się dzieje w trakcie wyjazdów, to wypełnić mogłoby książkę. I wypełniło. Na koniec programu przyjrzymy się judaizmowi w jego mniej znanej postaci. Tu wiara i tradycja mieszają się z otwartością. Tu, w synagodze, kobiety mają głos na równi z mężczyznami. Paweł Drozd, dzień dobry. W ten niedzielny poranek przed nami wspólna godzina. Grandson, growing up to be somebody. Can't put the zillion, my flow phenomenally. I am the kind of thing that doesn't happen normally. I'm a one in a zillion. Yo, doggy, if you want some good life, finally. Perhaps change your nighttime hobby. Come out of the old crime lobby and benefit from your wisdom. Me a go and live it up, life is better than great. Every other day me voice a dozen dub plate. Put in our hustle, we no sit down and wait. Love up on no muscle, now it's never too late. We go and celebrate in a rich people place. The little Rastaman from trench don't fly the gates. With food in our plate and drinks in our crate, we sing till the neighbor them wait. My daddy made it out of the ghetto. Believe in your dreams, believe you me, don't let go. We're living it up, we're having a good time, baby. I was born uptown, I'm the ghetto dream, now ain't life crazy. Daddy made it up, out of the ghetto. Believe in your dreams, believe you me, don't let go. We're living it up, we're having a good time, baby. Uptown Jamaica, born and raised on the playground is where I spend most of my days. Burning Babylon and them dirty ways, while watching all the rich kids gone astray. Uptown Jamaica, born and raised on the playground is where I spent most of my days. Big city life, Kingston and Mopey. And if you think me sell out, tell them ain't no way. So, live it up, Trenchtown to Rima, Riverton, Southside to Jungle, Sherlock, Garden to Spanglers, Painland, 3 mile to Buckto, Portmore, Seaview, Spanish Town, 9 mile, Brownstown to Flankers, Falmouth, Westside, Orange Hill. My daddy made it up, out of the ghetto. Believe in your dreams, believe you me, don't let go. We're living it up, we're having a good time, baby. I was born uptown, I'm a ghetto dream, now ain't life crazy. Daddy made it out of the ghetto. Believe in your dreams, believe you me, don't let go. We're living it up, we're having a good time, baby. I was born uptown, I'm a ghetto dream, now don't be lazy. To była bardzo krótka wizyta, ale nie liczył się czas jej trwania. Istotne było miejsce akcji. W strefie zdemilitaryzowanej między Koreą Północną a Koreą Południową Donald Trump spotkał się z Kim Jong-unem, a następnie odbyli spacer na stronę północną. Spacer trwał, jak obliczyłem, około 70 sekund. Była to pierwsza wizyta amerykańskiego prezydenta na północno-koreańskiej ziemi, skąd dopływają do nas bardzo skąpe informacje, gdzie ludzie żyją w systemie państwa totalitarnego, gdzie więzienia polityczne i obozy pracy dla nieprawomyślnych obywateli mają licznych lokatorów, gdzie reżim Kimów trzyma się mocno oraz gdzie można pojechać na turystyczną wycieczkę wyraźnie dłuższą niż ta, którą kilka dni temu odbył Donald Trump. Co roku do Korei Północnej wjeżdża mniej więcej 5 tysięcy turystów z krajów, powiedzmy, niekomunistycznych. Większość z nich wyjeżdża. Do tego mamy co najmniej 250 tysięcy turystów chińskich. Część szacunków wskazuje tutaj nawet na liczbę co najmniej 500 000 Chińczyków rocznie. W Krakowie jest z nami Roman Husarski, kulturoznawca, analityk Instytutu Bojma oraz autor bloga Włóczyki.org. Dzień dobry, witaj. Dzień dobry. Na Koreę Północną patrzysz, można powiedzieć, dwojako, bo z jednej strony analitycznie, naukowo, ale z drugiej strony też turystycznie i tutaj musimy powiedzieć, że jako turysta byłeś w Korei Północnej. Wątpliwości przed wyjazdem jakieś w głowie się pojawiały, czy nie? Oczywiście. W moim przypadku, co prawda, ta sytuacja była troszeczkę inna, ponieważ ja jechałem tam specjalnie w celach badawczych. Mnie interesowało kino Korei Północnej. Temu też jest poświęcony mój doktorat i potrzebowałem skorzystać z możliwości zdobycia pewnych filmów, które są po prostu niedostępne w inny sposób. Moja wizyta była związana z 14. festiwalem filmowym w Pjongjangu. Aczkolwiek muszę przyznać, że nawet przy podróży, do której miałem powód, to pojawiły się oczywiście różne pytania natury etycznej. Czy faktycznie taka podróż nie jest jedynie sponsorowaniem reżimu, ponieważ ona odbywa się na specyficznych zasadach. I tutaj trzeba powiedzieć, że jest naprawdę mało krajów na świecie, które byłyby tak restrykcyjne, tak selektywne, jeśli chodzi o dostęp do swoich atrakcji. Tutaj zacznijmy może od tego, że są biura podróży północno-koreańskie, które oferują możliwość turystycznego wyjechania wizyty w Korei Północnej i wszystkie one to są właściwie oficjalne, nadzorowane przez władze ośrodki i nie ma możliwości żadnego innego wyjazdu. Zawsze to jest ten wyjazd bardzo opisany, dokładnie przygotowany od A do Z, do tego stopnia, że nawet przed samym wyjazdem już pewne zobowiązania trzeba podpisać i zgodę na to, że ta wycieczka, która przed nami się rysuje, będzie obarczona pewnymi, powiedzmy, ograniczeniami. Przed wyjazdem podpisujemy 10-stronicowy, można powiedzieć, pakt z diabłem. Chodzi nie tylko o nasze zachowanie, na przykład o to, w jaki sposób możemy robić zdjęcia. Tutaj zwraca się bardzo uwagę na to, by dobrze kadrować posągi i portrety rządzącej dynastii Kimów. Turysta jadący do Korei Północnej musi przejść wcześniej kurs fotografii, żeby akuratnie się zachować? Nie musi przejść kursu fotografii, ale musi zwrócić uwagę na to, żeby kadrując zdjęcia nie obciąć któregoś z liderów, bo byłoby to potraktowane jako afront. W każdym momencie służby, które taką podróż organizują, mogą zainterweniować, sprawdzić nasze zdjęcia, zażądać skasowania czegoś na przykład. Ale to nie tylko to. Oficjalnie dziennikarze nie mogą wjeżdżać do Korei Północnej. Ja wjechałem na wizie turystycznej, ale mimo tego, że to nie była dziennikarska wiza, to jest tak, że zapis na temat tego, jakie informacje się udostępnia. Jeżeli by się chciało na przykład jakąś większą historię przedstawić gdzieś, to trzeba koniecznie wysłać ją do biura turystycznego, z którym się podpisywało taką umowę. Czy to znaczy, że w tej chwili ta rozmowa, która się w tej chwili odbywa się za pozwoleniem władz północno-koreańskich, bo inaczej by się nie odbyła? No już nie oczywiście, ale jak publikowałem moją relację z tego 14. festiwalu filmowego w Pjongjangu, musiałem ją wysłać do cenzorów. Faktycznie zgłoszono szereg różnych uwag. Poczułem ten but cenzora na sobie i też pomyślałem, że no więcej nie chciałbym wchodzić w taki wątpliwy moralnie układ. Teraz mamy podpisany ten, jak powiedziałeś, pakt z diabłem. Wsiadamy na pokład samolotu, czy też pociągiem można ze strony chińskiej dotrzeć do północnej Korei, do Pjongjangu. Jesteśmy na miejscu i zaczyna się co? Wycieczka zorganizowana, czy freestyle i każdy chodzi gdzie chce? No właśnie o freestylu nie ma mowy. Co prawda obecnie biura turystyczne głowią się jak mogą i wychodzą z różnymi propozycjami. Na przykład można do Korei Północnej wbiec, można wjechać pociągiem. Ale to zdaje się, że z Korei Północnej ludzie wybiegają raczej niż biegają, ale rozumiem, że możliwe są oba kierunki. Chyba, że właśnie uczestniczy się w takim dużym maratonie przez Koreę Północną. To są takie atrakcje, które mają stworzyć taką iluzję, że jest to właśnie otwarty kraj. To są techniki, które Korea Północna miała czas przetestować. Związek Sowiecki upadł, a w Korei Północnej cały czas model potiomkinowskich wiosek bardzo dobrze działa. To są ludzie, którzy bardzo dobrze zdają sobie sprawę, w jaki sposób podchodzić do odwiedzających, by dać jak najlepsze wspomnienia, by zaopiekować się nimi. No ale nie ma mowy o tym, żeby coś robić na własną rękę. To wszystko musi być bardzo dobrze zaplanowane i każdy krok jest przygotowany. Klasyczna taka wycieczka do Korei Północnej kończy się i zaczyna w hotelu Yanggakdo, który znajduje się na wyspie. To też po to, żeby ci turyści się nie rozbiegli w niekontrolowany sposób. I obejmuje przede wszystkim najważniejsze miejsca związane z życiem Kim Il-sena i generalnie związane z systemem Korei Północnej. Więc robimy taki tour pomiędzy różnymi pomnikami różnej wielkości, od pomnika do mauzoleum. Gdzieś w którymś momencie trzeba będzie przynajmniej na wzgórze Mansudae pojechać i złożyć kwiaty pod pomnikami dwóch nieżyjących już przywódców Korei Północnej, Kim Il-sena i jego syna Kim Jong-ila. O tym też jesteśmy informowani, że będziemy musieli oddać hołd podczas naszej podróży w którymś momencie. Spróbujmy wyobrazić sobie może nieco przerysowaną sytuację, ale jednak jakoś adekwatną, że mamy pomnik Hitlera i w związku z tym, że jedziemy do nazistowskich Niemiec, gdzie Hitler był u władzy, żeby tam pojechać, musimy składać kwiaty pod pomnikiem Hitlera, bo bez tego byśmy do Niemiec nie wjechali, tych nazistowskich. To jest co najmniej moralnie wątpliwe. No otóż to, dlatego się pojawia ten problem. Nawet w Birmie czy w Chińskiej Republice Ludowej nie ma takiej kontroli i tylu różnych reguł, które trzeba przestrzegać w podróży. Ciężko jest po prostu przełamać się przez taki klosz, który jest nałożony na tych odwiedzających. I to jest frustrujące. To jest frustrujące dla kogoś, kto jest przyzwyczajony do podróżowania z plecakiem, do jeżdżenia autostopem, intuicyjnego podejścia do drugiego człowieka. Bo ja nawet pamiętam takie sytuacje, gdzie już się wtedy zaczynałem uczyć koreańskiego, próbowałem rozmawiać z ludźmi na ulicy, zostałem odciągnięty. Jeden z przewodników bardzo wyraźnie dał mi do zrozumienia, że nie mogę takich rzeczy robić. Pan Kim, który był moim przewodnikiem, wziął mnie na bok i zapytał się mnie, czy ja chcę na pewno wyjechać z Korei Północnej. Razem z Romanem Husarskim zwiedzamy dzisiaj przynajmniej teoretycznie Koreę Północną. La la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la. No more do call me back. Do so in got the fact. Come come my bad perfect. No so sick of saying. My son's my goal. Jump so sick. No so you look and I'm falling. Do one think I can. Korea Północna, ten kraj na moment, na 70 sekund odwiedził Donald Trump, a nieco dłużej w Korei Północnej był państwa i mój gość, Roman Husarski, który jest teraz z nami w Krakowie. Ile dni spędziłeś na miejscu i czy oceniasz ten pobyt jako taki, który dał ci jakiekolwiek wyobrażenie na temat tego, jaka jest Korea Północna? To był okres niecałego tygodnia. Dla mnie z punktu widzenia badawczego był on bardzo interesujący, dlatego że mogłem odszukać filmy, których szukałem, mogłem zobaczyć też festiwal filmowy, przyjrzeć się temu, jak ten właśnie turystyczny system operuje. Bo jeżeli chodzi o turystykę w Korei Północnej, ona się bardzo dynamicznie rozwija, ponieważ Kim Jong-un postawił na ten segment gospodarki, tak to trzeba nazwać. Dzięki temu waluta obca do Korei Północnej trafia. Korea może dzięki temu jakoś funkcjonować. Tutaj głównie mówimy o aparacie władzy. Mamy kamienie milowe turystyki postawione ostatnio w postaci chociażby ukończonej budowy takiego specjalnego kompleksu turystycznego nad morzem, to w kwietniu. Także ta turystyka się rozwija bardzo dynamicznie. Oczywiście Korea Północna od lat próbuje zachęcać turystów do odwiedzania swojego kraju. Problem jest w tym, że musi balansować to również ze swoją ideologią. Nie ma możliwości na to, by tych turystów wypuścić samopas. Trzeba wszystko mieć dopilnowane. Trzeba, by ci, którzy przyjeżdżają do Korei, również w jakiś sposób pokłonili się przed rządzącymi, to te właśnie słynne wizyty w mauzoleum, czy przed posągami Kimów, po to, by utrzymywać dalej lud w przekonaniu, że wszystko kręci się wokół ich wodzów i że ci, którzy przyjeżdżają, to właściwie pielgrzymi. Cała idea Juche była właśnie nastawiona na to, by przekonać zewnętrzny świat do ideologii Korei Północnej, do wizji świata, którą ten kraj promuje. Tutaj jest właśnie cały czas ten problem Waltera Duranti, czyli dziennikarza New York Timesa, który w latach 30. był w Moskwie, ale nie dostrzegł żadnych oznak totalitaryzmu, głodu, no dlatego, że właśnie był traktowany w odpowiedni sposób. I dzisiaj wielu młodych youtuberów, blogerów, którzy odwiedzają Koreę Północną, również dają się uwieść odpowiedniej atmosferze tego miejsca. A może chodzi o to, że atrakcyjność tego miejsca, która jest z naszej perspektywy właściwie faktem, no bo możemy o to właśnie na moment zajrzeć za kurtynę, zobaczyć to najbardziej tajemnicze, najbardziej zamknięte państwo na świecie, bo tak nazywana jest Korea Północna, wyjechać tam, zobaczyć i potem z garścią zdjęć wrócić do znajomych, pochwalić się albo właśnie pochwalić się w sieci. Pośród youtuberów polskich to chyba najbardziej znany jest Emil Truszkowski. Ja sprawdziłem jego stronę i ostatnio chyba miał taki dylemat, który rozważał razem ze swoimi fanami na facebookowym profilu, jakie piwo z dwóch północno-koreańskich wybrać do posiłku. I to się wydaje no, jednak niestosowne, no bo rozumiem, że można pojechać, zobaczyć i tak dalej, ale jednak kontekst cały czas jest taki, że jesteśmy w państwie, które jest państwem totalitarnym, gdzie giną ludzie, jeżeli tylko spojrzą nie tak, jak powinni. Właśnie, dochodzi tutaj też kontekst kryzysu mediów, czasów postprawdy. Wszyscy tego typu blogerzy, ci ludzie mówią, no właściwie nie ma komu ufać, trzeba pojechać i sprawdzić. A tam już lądują w rękach bardzo atrakcyjnych przewodniczek, pjongjańskiego piwa, parków rozrywki, wodnych parków. Generalnie to doświadczenie jest mimo wszystko dla wielu osób miłe. No i przy tym wszystkim właśnie można zapomnieć o tym, jaki ten reżim jest naprawdę. Bo nam tam włos z głowy nie spadnie. Ktoś może naprawdę zacząć wierzyć, że no w sumie to my nie możemy nic powiedzieć o tej Korei Północnej. Moje doświadczenie było przyjazne. Śpiewałem karaoke, piłem dobre piwo. Wtedy cały kontekst tego totalitaryzmu zaczyna być coraz bardziej rozmyty. Tylko no trzeba sobie dobrze uświadomić, że to jest przygotowane na to, by łapać tych wszystkich naiwnych na haczyk. W historii jest mnóstwo tego typu przykładów. Choćby lewicowych szwedzkich intelektualistów, którzy odwiedzali reżim Czerwonych Kmerów i potem pisali, że oto faktycznie zrealizował się prawdziwy komunizm na ziemi. Tak, a Korea Północna nawet otworzyła w zeszłym roku portal informacyjny turystyczny, gdzie można dokładnie sprawdzić, gdzie można pojechać do Korei Północnej, jak się wspinać po górach, jak sobie troszkę poplażować. Tak, jest całkiem szeroki wachlarz możliwości turystycznych, które proponuje Korea Północna. No a jaki kraj totalitarny takie możliwości proponuje? No przecież to jest niemożliwe. Jedno się nie zgrywa z drugim. To też jest wszystko kwestia zręcznej propagandy, ponieważ Korea Północna w gruncie rzeczy ma bardzo mało do zaoferowania. Ponieważ wojna koreańska zrównała z ziemią praktycznie wszystkie zabytki historyczne. Więc w Korei Północnej faktycznie Koreańczycy mają przeświadczenie, że właściwie świat sprzed narodzin Kim Il-sena nie istniał, bo wszystko jest efektem stworzonym przez ten reżim, który jest u władzy tu i teraz. Ale oni próbują na różne sposoby, choćby przez to otworzenie tego resortu narciarskiego, przez zrekonstruowanie pewnych świątyń buddyjskich i podstawienie tam mnicha, który się ładnie uśmiecha do obiektywów turystów. W taki sposób próbują ściągnąć tych turystów. Bo to jest troszkę tak, jakbyśmy pojechali do zoo, z tym, że tutaj rolę zwierząt, atrakcji, które chcemy zobaczyć, pełnią ludzie i ich otoczenie. Ale wróćmy jeszcze do twojej wizyty na miejscu, kiedy byłeś w Korei Północnej. Czy udało ci się chociaż przez moment zajrzeć gdzieś poza tę kotarę, która została stworzona dla przyjeżdżających z zewnątrz ludzi? Czy udało ci się zobaczyć coś, co wyglądało na prawdziwe, na realne? A to wspaniałe pytanie i faktycznie szukałem takich możliwości, które były niestety usilnie blokowane przez mojego przewodnika, ale muszę przyznać, że była taka jedna sytuacja. Podczas jednej projekcji filmu widziałem, jak studenci wdarli się do sali kinowej, a to była taka faktycznie bardzo obszerna, mieszcząca 2000 widzów sala, rozsiedli się pomiędzy miejscami siedzącymi, które były wszystkie już zajęte. Był wyświetlany film indyjski wtedy. I pamiętam, że dwóch wojskowych próbowało tych studentów wyrzucić, a oni się opierali, ci wojskowi zostawili w spokoju i wyszli. Inna sytuacja była taka, jak byłem w tłumie, który wychodził z kina, zapytałem się jednego studenta, jak ci się podobał ten film. A on powiedział mi, że był wspaniały i chciałbym więcej zobaczyć kina zagranicznego w moim kraju. To teraz pytanie na koniec trudne, na które być może odpowiedzi nie ma, ale spróbujmy. Gdybyś teraz miał zarekomendować komuś, kto ma możliwość wyjechania do Korei Północnej jako turysta, bo te możliwości są, tylko trzeba oczywiście zapłacić i mieć trochę wolnego czasu, rekomendowałbyś taki wyjazd, mając w pamięci to wszystko, co powiedzieliśmy, czy raczej byś odradzał? No strasznie trudne pytanie, bo gdybym odpowiedział przecząco, to wyszedłbym na hipokrytę, bo przecież sam też pojechałem do Korei Północnej. ale wszystko zależy moim zdaniem od tego, po co chcemy jechać do Korei Północnej. Po to, żeby się pochwalić ciekawym trofeum turystycznym, po to, by móc mówić, że ja wiem, jak to jest naprawdę, ponieważ uczestniczyłem w jakiejś wycieczce. Czy chcemy zdobyć jakąś wiedzę, może interesujemy się Koreą, uczymy się języka koreańskiego, może taka podróż być korzystna. Aczkolwiek niestety ten naturalny kontakt jest bardzo mocno ograniczony i chciałbym, żeby osoby, które decydują się na taki wyjazd, miały to też w pamięci, nie tylko kierowały się filmikami o piwie z Pjongjangu, które można zobaczyć na Pozdros KRLD, ale także no, miały tą świadomość, że jest to reżim totalitarny i o tym trzeba pamiętać. Niezależnie od tego można też zajrzeć na oficjalną stronę promującą turystykę do Korei Północnej, zrobioną przez Północną Koreę. Adres turizmdprk.gov.kp, turizmdprk.gov.kp i można dzięki temu troszkę przynajmniej wyrobić sobie zdanie wstępne na temat tego, z czym mamy do czynienia. Roman Husarski, kulturoznawca, analityk Instytutu Boima, autor bloga włóczyki.org. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Quand tombe le mercure, le ciel pique du nez, les éclairs ce sont des fissures, dans un plafond goudronné, encaisser le choc thermique, échange d'amabilité, au fond de la glace, moi c'est Emery Bouyamba, enchanté, mon prénom catholique, est un passe-droit à ma couleur, dans les familles à salaire unique, on fait du 5 euros de l'heure. Accroché à son radiateur. Fils de la cale, je rêvais de cockpit. On m'a menti, la tour Eiffel est petite. Afro-esquimau, plus rien ne me déçoit. Promesse à l'aube, devient mensonge le soir. Hiver indien m'a casé sur la banquise, je campe ici, ne défais pas mes valises. L'exil un cul-de-sac, une impasse, un sas. Je cherche un plan pour m'évader, pour passer. Où sont les Champs-Élysées? Où sont les Champs-Élysées? Oh, l'hiver indien. Exilé intérieur, accroché à son radiateur. C'est la mire, on neige en plein délire. Des flocons. Pas de linge au balcon, soleil pâle, couleur néon. Mimétisme, t'es un caméléon. Ici, c'est l'empire du môle. Des villes souterraines, du métro à ma piole. Telle une bouillotte humaine, les démarches tuent ma patience. Assigné à résidence, entre isolement et repli. Déserteur, vu du pays. Pour une bourse étude, brevet d'aptitude, tout c'est l'attitude, trop de lassitude, d'estime. L'exil c'est être anonyme. Les cultures se télescopent, pas le Kalonji chez les Diop. Les soniqués, entre soniqués, cohabitent sans se mélanger. Qu'importe le pays hôte, ils vivent côte à côte. Exilé intérieur, accroché à son radiateur. Taka oto scena. Grecja. Spory hotel z widokiem na ciągnącą się kilometrami plażę, doczepioną do turkusowego morza. Przy pilocie grupy turystycznej staje jeden z turystów i zadaje pytanie. Panie Rafale, nie ma słońca. Dlaczego? Bo jeszcze nie wzeszło. Ta scena nie jest sceną wyssaną z palca, a osobą, która zagrała pana Rafała, jest Bartek Bernabiuk, przewodnik, autostopowicz, ekonomista, organizator wielu zagranicznych wyjazdów grupowych oraz pilot wielu licznych wycieczek zagranicznych. Witaj, dzień dobry. Dzień dobry, witam państwa. W scence sprzed chwili zagrałeś właściwie samego siebie, można powiedzieć, ponieważ tobie też zdarzały się i pewnie nadal się zdarzają takie dialogi z turystami, którzy są pod twoją opieką. Wiele z tych historii opisujesz w książce zatytułowanej Obrońcy Huragandy. Praca pilota, opiekuna grup turystycznych wydaje się sposobem na łatwe pieniądze, a przy okazji też jest szansa, żeby zobaczyć dalekie kraje i skorzystać z tego, co pokazują foldery reklamowe biur podróży. Tylko że twoje doświadczenie pokazuje coś innego. To jest praca co najmniej trudna, najeżona wieloma pułapkami. To nie jest takie proste. To nie jest tak, że pilotem może być każdy, mimo że tak się wydaje na początku. Wiesz co, widzę, że dzisiaj jest różny stosunek do tego. Są firmy, które wysyłają na wyjazdy osoby jadące po raz pierwszy, ponieważ mogą ich wysłać za darmo i zakładają, że jakoś sobie poradzą. I to jakoś zazwyczaj w dzisiejszym świecie pełnym internetu, wszystkich dostępnych informacji, łatwości podróżowania udaje się. Niemniej doświadczenie wyjazdu z pilotem doświadczonym myślę, że jest zupełnie innego rodzaju doznaniem i wiedzą to wszyscy, którzy jeżdżą z wykwalifikowanymi osobami, które objechały cały świat same, z grupami i potrafią nie tylko wspaniale opowiadać, ale przede wszystkim wyśmienicie zarządzać takim wyjazdem. No bo mamy do czynienia z chyba najtrudniejszym elementem we wszechświecie, czyli z ludźmi. Bo ci ludzie, którzy wyjeżdżają za granicę i stają się turystami, stają się trochę innym rodzajem ludzi, do tego stopnia nawet, że jak piszesz w książce, tracą rozum. Niezależnie od wykształcenia, umiejętności, wiedzy, sposobu bycia, płci, wieku. Absolutnie ludzie stają się kimś innym na wyjeździe, choć jednocześnie jest takie powiedzenie, że każdy z nas w podróż musi niestety zabrać samego siebie i trudno mu sobie z tym poradzić. Niemniej obserwujemy to, jak ludzie doświadczają wyjazdu w czasie, radząc sobie przede wszystkim na początku z tym, co ze sobą przewieźli, ze swoimi stresami z pracy, rodziny. Moje doświadczenia porównałem również z doświadczeniami kilkunastu pilotów, którzy mają na swoim koncie grubo ponad naście lat wyjazdów i to są, nie wiem, czy już nie tysiące nawet wyjazdów z grupami. I okazuje się, że te nasze doświadczenia są bardzo zbliżone. Można to rozpatrywać z różnych punktów widzenia, ale biorąc pod uwagę czas, obserwując wyjazdy powyżej 2 tygodni, widać, że po 2 tygodniach ludzie zaczynają zapominać na przykład swoje kody do komputerów, schematy, z którymi przyjechali. Wyłączają się. Tak, coś się przełącza. Po 2 tygodniach bardzo często są nerwowi, próbują złapać to, co znane, tego nie ma pod ręką, więc zaczynają odkrywać coś nowego. Stąd pewnie nie jeden psycholog daje rady, żeby odpoczywać właśnie w okolicach 3 tygodni, ponieważ ten 3 tydzień jest często kluczowy. Jest takie przekonanie często wśród nas, turystów, że podczas urlopu prawa fizyki, prawa przepisów prawa nie działają albo działają jakoś inaczej, no bo przecież jesteśmy na urlopie. Zauważyłeś, że to jest zjawisko dosyć powszechne właśnie wśród turystów? Tak, ja akurat moją książkę ukierunkowałem bardziej na budowanie mostu i zrozumienia między ludźmi pracującymi w turystyce i tymi, którzy podróżują. Bo obie strony muszą się zrozumieć. Muszą zrozumieć, w jakich warunkach przyszło im współpracować. Tak, gdybyśmy wyciągnęli same śmieszne sytuacje z tego, co się zdarza w podróżach, faktycznie turysta z punktu widzenia osób pracujących w turystyce wyszedłby na strasznego gamonia, ale jednocześnie obowiązkiem osób pracujących w turystyce jest zrozumienie sytuacji, że może, że ci ludzie faktycznie potrzebują wypocząć, potrzebują być trochę innymi sobą. Oczywiście, że gdzieś jest ta granica przyzwoitości. To powiedz mi, czy granicę przyzwoitości przekroczył pewien biznesmen, który jest opisywany w twojej książce, który pojechał na wycieczkę do Australii? Tam spotkał kangura i nie wiem, czy pamiętasz, widzę, że tak. Co zrobił ów biznesmen? Proszę. Tak, faktycznie po grubej imprezie panowie postanowili złapać kangura i zrobić sobie z nim zdjęcie. Nie było dobrym pomysłem zakładanie kangurowi marynarki z dokumentami, ponieważ kangur jak się tylko wyrwał, już go więcej ani jego, ani marynarki nie zobaczyli. Czyli jeżeli państwo widzą gdzieś w okolicy Sydney na przykład biegającego kangura w marynarce, to proszę zgłosić portfel na policję, tak. Poza tym kangury czasami lubią boksować i to wtedy też się mogło nie najlepiej skończyć. Ale wracając do pytania, jak zrozumieć tego typu zachowania? No bo my się śmiejemy, ale w sytuacji, kiedy ty jesteś opiekunem, no bo taką pełnisz rolę jako pilot wycieczek, opiekunem takich osób, no to musisz zareagować, musisz działać, musisz coś zrobić. Gonić tego kangura, załatwić dokumenty, to są realne problemy. Poza tym musisz przewidzieć, co ci ludzie jeszcze mogą wymyślić później następnego dnia. Tak, i to jest kluczowe, że muszę przewidzieć. Dzisiaj bardziej jako organizator turystyki i to turystyki grupowej, korporacyjnej, muszę tworzyć światy, w których są momenty na doświadczanie lokalnego kolorytu, sposobu życia, bo każdy tego szuka. Niemniej w dużej mierze takie grupy są po prostu realnie izolowane od świata, czyli mają imprezę na wynajętym, na wyłączność katamaranie, w restauracji, gdzie mają dla siebie imprezę. Ale to po co jechać za granicę w takim razie, skoro jestem właśnie w takiej bańce, takiej enklawie, która jest odczepiona od tego, co jest dookoła? Powiedziałbym, że 80% wyjazdów dzisiaj i tak odbywa się w bańce. Stare miasta wszędzie na świecie składają się głównie z restauracji i różnego rodzaju butików. Czy jak pójdziemy na dowolne stare miasto, to czy widzimy lokalnych mieszkańców? Wątpię. Duże odniesienie mam do Hawany, w której też częściowo mieszkam z życiowych powodów. Jest to miasto, które tętni życiem i wszyscy opowiadają o tej Hawanie, takiej niezwykłej Hawanie, do której jak się jedzie, to ma coś magicznego w sobie. Kolory, samochody, cygara wszędzie. Ale w momencie, kiedy wychodzimy na ulicę i na tej ulicy widzimy, że coś się zatrzymało, mimo że jest pełno ludzi, nagle przyglądając się tym ludziom, widzimy, że to są wszystko tak samo ubrani z plecakami i aparatami w dłoniach turyści. I nagle ta ulica staje, przybiera inny rytm, nabiera innej prędkości, innego ruchu i staje się wizualnie nudna. Traci wszystko, po co tam przyjechaliśmy. Oczywiście cały czas są te same domy, ale energia i rytm, którym wypełniają przestrzeń lokalni ludzie, to sprawia, że doświadczamy czegoś nowego. Skażamy w jakiś sposób teren, w którym się pojawiamy. Zdecydowanie. Stąd bardzo interesują mnie różnego rodzaju projekty, które na świecie funkcjonują, które potrafią zadbać o taką niezwykłą równowagę zarówno doświadczeń, realiów lokalnych, jak i ekologię, jakąś równowagę w środowisku. Jeśli mogę dać taki przykład, na Filipinach funkcjonuje firma założona przez dwóch, kiedy zakładali jeszcze młodych Anglików, którzy zobaczyli przepiękny archipelag na północy Palawanu i zdecydowali założyć tam firmę, która wykorzystuje lokalnych rybaków, ich statki przerobione na statki turystyczne, wioski, które produkują jedzenie na potrzeby tego biura turystycznego. I wożą na takie 4-5-dniowe tury turystów, dając do jedzenia jedynie produkty ze swoich farm, jedynie ryby z morza. Śpi się głównie w hamakach, śpi się praktycznie na pustych plażach, ponieważ dbają cały czas o liczbę ludzi, która na danej plaży, w danym miejscu jest około 20 osób, chyba jest ich maksymalną liczbą. Ale to, co stworzyli, ten archipelag jest zamieszkiwany przez kilka tysięcy lokalnych mieszkańców, którzy z braku ryb w morzu musieli wyprowadzać się do slumsów pod Manilą. Z tych bajecznych wysp musieli się przeprowadzać do blaszanych domów. Wyspy w ramach tego archipelagu ma Manny Pacquiao na przykład, potentaci, którzy mogą sobie takie wyspy kupić, ale dzięki temu projektowi tysiące ludzi z lokalnych rodzin może pracować, wysyłać swoje dzieci na uniwersytety, głównie związane z ochroną środowiska i rolnictwem. One wracają i prowadzą dalej te projekty i cała struktura tego programu zachowuje niezwykłą równowagę i pokazuje, że można mieć przewagę biznesową i produkt czy usługę, jednocześnie dbając o to, co wokół. Tutaj kluczowe słowo to jest zrównoważona turystyka, prawda? Bardzo ciekawe jest dla mnie to, co piszesz o poszukiwaniu przez turystów autentyczności podczas organizowanych wyjazdów i twoim zdaniem turyści często, kiedy na tę autentyczność natrafiają, w końcu wreszcie marzenie się spełniło, nie są na tę autentyczność gotowi, nie chcą jej wręcz, bo autentyczność jest trudna. Wracamy trochę do tematu tego, kogo ze sobą przywiozłem. Bardzo często, żeby zobaczyć przepiękny krajobraz górski, mamy wybór. Albo potrafimy tylko siedzieć w autokarze i ktoś nas wywiezie w tłumie tych autokarów na punkt widokowy, albo często sami lub w niewielkiej grupie możemy wejść na tą górę. To jest to, z czym przyjechaliśmy, na co my jesteśmy gotowi. To samo dotyczy się budowania relacji i wchodzenia w relacje z ludźmi mieszkającymi w danym miejscu. Jest to często kwestia języka, ale nie powiedziałbym, że jest to warunkiem. Są osoby, które nie znając języka w tak piękny sposób potrafią się komunikować tańcząc, bawiąc się, śpiewając, wchodzić, budować relacje i budować poczucie jakiejś wspólnoty. Natomiast niestety większość z nas boi się tego i chociaż chciałoby doświadczyć przez oglądanie, kiedy ogląda pokaz taneczny, nie wiem, górali w Gruzji, mówi, ale to jest sztuczne i turystyczne. No tak, ale jak oczekiwać, że wpuszczą nas na swoje wesele? Co my im przyniesiemy na to wesele? Jaki będzie nasz wkład w to spotkanie? Jaki będzie nasz wkład? I często, na przykład wracając do Kuby, na Kubie, gdzie to my oceniamy, o, oni się tak fajnie bawią i tańczą, ale to Kubańczycy patrzą na nas. Jeżeli ktoś z nas potrafi odpuścić, wejść w taniec, nie patrząc, czy zna jakieś kroki salsy, czy nie zna, to tam nie ma żadnego znaczenia. To jest nasze wyobrażenie. Jeśli oni zobaczą, że ktoś się dobrze bawi, zbuduje relacje i wejdzie wszędzie. To jest język, którym może wejść w lokalną społeczność. Nie potrzebuje nic mówić. Pod koniec naszego spotkania muszę zapytać, czy byłeś kiedyś jako pilot w Szakimszery albo w Huragandzie? Bo nie, w Huragandzie pewnie byłeś, ale w Szakimszery to nie wiem. To jest prawda i zahaczasz tutaj o tytuł książki właśnie. Huraganda, obrońcy Huraganda. Do którego zainspirował mnie prezes jednego z największych w Polsce internetowych biur podróży, opowiadając tylko jedną z historii, które ponoć w jego biurze są zapisywane na kartce na ścianie, kiedy dzwonią turyści do biura zamawiając wycieczki. I faktycznie podczas jednej z rozmów ktoś próbował zamówić wyjazd do Huragandy. Pani długo myśląc zapytała, czy może chodzi o Hurgadę. Rodzina po drugiej stronie telefonu po długiej dyskusji uznała, że ostatecznie może być Hurgada zamiast Huragandy. Już trudno. Niemniej pokazuje to, i to jest dość częsty przypadek, że uczestnicy wyjazdów nawet nie do końca wiedzą, dokąd jadą. Może nie ma takiej potrzeby. W takim razie pozwolisz, że zakończę innym dialogiem z książki twojej wyjętej. Sam będę dwiema osobami, może mi się uda. Najpierw mówi pilot. Pani Kasiu, a po co pani otwiera przewodnik po Estonii? A to gdzie my jesteśmy? W górach, w Słowenii. A, to dlatego nie mogłem znaleźć na mapie tych gór. Coś mi się nie zgadzało. Bardzo ci dziękuję. Dziękuję bardzo. Był z nami Bartek Bernabiuk, przewodnik autostopowicz, pilot wycieczek różnego rodzaju oraz autor książki Obrońcy Huragandy. A jeżeli chcą państwo więcej się dowiedzieć o świecie turystyki oczami pilota wycieczek, bardzo proszę pisać zlotu@polskirady.pl. Kilka egzemplarzy książki Obrońcy Huragandy czeka. The master plan, contraband. It's taking up the farmer's land, contraband. How it passed the border scan, contraband. I end up in your daughter hand, contraband. Now what's in that recipe, contraband? That giving me distress relief, contraband. Sell more than rice and peas, contraband. Feels so damn good to me. When all this dirty dog sniffing me, pray to Jah didn't leave a one spliff on me. If they found one, they'd surely move swift on me. Family and friends would surely be missing me. Meanwhile, gang is having that epiphany. I'm being searched by a squad named Tiffany. The way she gird me, my something gets stiff on me. Still, my slide through smooth like the chiffon be. As they're done searching the pyramid, they turn their attention to the grammar kid. Dealing with a rasta like an invalid, demonstrating how Babylon wicked. Where they mask for illegal substance, if these things were packaging, elder putting, shipping and the handling. These accusations are damaging. Them said them heard reggae artists trafficking. Contraband, is it the master plan? Contraband, taking up the farmer's land. Contraband, how it passed the border scan. Contraband, I end up in your daughter and. Contraband. Now what's in that recipe? Contraband. That's giving me distress relief. Contraband. It's sell more than rice and peas. Contraband. Feels so damn good to me. There's some sirens approaching me. Call it back, I hope I didn't leave a roach on me. Everything is stashed right where it's supposed to be. But if not, I'd peel you off a post to me. Brother, I'ma just see your picture with the poster be. It hang up on the wall and at the grocery. No worry, the judge have a favor where she go for me. My got it covered like the suit on me, a trope on me. Yeah, but K, our face is now locally. And the thing turn up totally. I know they must smell the smoke on me. Can we defend the case vocally? Well, based on the scope of the evidence, and how much them gathering intelligence determines the charges you held against. For all the weight and the measurements of... Panchabel. Is it the master plan? Panchabel. You're taking up the farmer's land. Panchabel. How we pass the border scan? Panchabel. I end up in your daughter and Panchabel. Now what's in that recipe? Panchabel. That giving me distress relief. Panchabel. Sell more than rice and peas. Panchabel. Feels so damn good to me. Here bring how our companies Babel Rock and get a youth just keeping company. Now the agent them a come for it, because contraband is spreading across the country. D, our records cleaner than lingerie. Our washing machine we're full of lingerie, so we not even need no money laundering. If it go to court we just appeal it like a tangerine. Yeah, but we can't pay the liar with no tambourine. The case kinda shake you like a tambourine. Now we at a road like a lava stream. What me to drift full of drama queen. Yo, Alanda, similar, you're just phoning me. Mr. Pyramid, I hear that you've been touring and the contraband is soaring and it's taking off globally. Is it sold out or do you have a little more of it? Contraband, is it the master plan? Contraband, you're taking up the farmer's land. Contraband, how we pass the border scan? Contraband, I end up in your daughter and contraband. Now what's in that recipe? Contraband. That giving me distress relief. Contraband. Sell more than rice and peas. Contraband. Feels so damn good to me. Kto był w ostatnim czasie w Krakowie, ten mógł wziąć udział w Festiwalu Kultury Żydowskiej. W programie były m.in. warsztaty śpiewania Tory. Przygotował je profesjonalny chazan, zwany inaczej kantorem. To osoba, która w synagodze odpowiedzialna jest za prowadzenie śpiewu. Stanowisko chazana zarezerwowane jest zazwyczaj dla mężczyzn. Tymczasem w Krakowie zajęcia prowadziła chazanka Marlena Firstman. Z nią o roli kobiety w synagodze, o judaizmie, o życiu między dwiema skrajnościami, żydowskim światem ortodoksyjnie religijnym i świeckim, rozmawiała Wioletta Myszkowska. Dwa miasta. Tel Awiw, Jerozolima. W pierwszym szabat oznacza imprezę do rana. W myśl zasady, że tamit jesz siba le mesiba. Zawsze jest powód, by świętować. W drugim rytm życia wyznacza prawo, zapisane w Torze. W interpretacji ortodoksyjnej czytanie jej czy publiczny śpiew są czynnościami, które mogą wykonywać tylko mężczyźni. I to nadal wielki problem. W Jerozolimie, gdzie aktualnie mieszkam, ten problem jest jeszcze większy. Ale inaczej jest w liberalnych odłamach, judaizmie konserwatywnym i reformowanym, rekonstrukcjonistycznym czy żydowskiej odnowy. Jest jeszcze wiele innych, których nie potrafię wymienić. To religijna część społeczeństwa, która żyje pomiędzy tymi skrajnościami. Marlena Firstman urodziła się w Stanach Zjednoczonych, gdzie powstało i rozwija się kilka z liberalnych odłamów judaizmu. Women and men have equality. W tych odłamach kobiety i mężczyźni są równi. W moim seminarium, Jewish Theological Seminary w Stanach Zjednoczonych, od wszystkich duchownych, niezależnie od płci, wymagane jest to samo. Codziennie mają się modlić, nosić tefilin i tak dalej. W latach 80. ruch ordynowania kobiet na kantorów narobił dużo szumu. Ja sama dzisiaj uczę w dwóch seminariach i w każdym jest około 50% kobiet i 50% mężczyzn. Tefilin. Pudełka z fragmentami Tory, które zakłada się na czoło i słabszą rękę na czas modlitwy. W odłamach ortodoksyjnych mogą to robić wyłącznie mężczyźni. Symbol. Widoczny również na przeróbce znanego amerykańskiego plakatu z hasłem We Can Do It, promującego feminizm. Robotnica w niebieskim uniformie prezentuje biceps, obwiązany tefilin. Są miejsca, gdzie kobieta z tefilin czy kobieta chazanka wywołuje kontrowersje. W Stanach Zjednoczonych nie. Owszem, wydarzyło się kilka małych incydentów. Kiedyś otwarcie powiedziano mi, że szukają mężczyzny na tę posadę, ale i tak zapraszają mnie na rozmowę. Takie drobne rzeczy. W Jerozolimie nie jest już tak łatwo. Gdybym była Żydówką świecką, wszystko byłoby w porządku. Gdybym była z odłamu ortodoksyjnego, też byłoby dobrze. Ale jako kobieta, która nosi kipę, zakłada tefilin, cóż. But as a woman wearing a kippah, putting on tefillin, Jest dla mnie mała przestrzeń w jerozolimskiej rzeczywistości. Na szczęście mieszkam w sąsiedztwie konserwatywnej kongregacji Masorti. Tam mogę się modlić każdego ranka. Nie są na mnie nałożone żadne restrykcje. Mogę prowadzić śpiew w trakcie nabożeństwa, nakładać tefilin, ale i tak pilnuję, żeby ściągnąć kipę z głowy, kiedy wychodzę na zewnątrz. Pokazanie się z nią na ulicy mogłoby stanowić problem w Jerozolimie. W tym mieście to bardziej skomplikowana kwestia niż w Stanach. Could be a problem. And so Jerusalem, it's trickier there. Okay, so I'll sing up through the end of the creation for day one. Zaśpiewam fragment Księgi Rodzaju, od początku do końca pierwszego dnia stworzenia. Bereshit bara Elohim et ha-shamayim ve-et ha-aretz ve-ha-aretz. Bat Mitzwa, damski odpowiednik Bar Mitzwy, uroczystości wejścia chłopca w okres dorosłości. My granddaughter, my oldest grandchild, moja najstarsza wnuczka ma zespół Downa. Zeszłego lata miała swoją Bat Mitzwę. Czytała ten fragment Księgi Rodzaju. Powtarzaliśmy go słowo za słowem. Pracowaliśmy bardzo sumiennie. Doskonale wiedziała, o czym czyta. Podkreślała momenty, które mówią o mroku i chaosie. Po hebrajsku chaos i bezład to tohu wawohu, a ona przeczytała to tohu wabuchu, jakby płakała. Pomyślałam, że to dobra interpretacja tych słów. Każda żydowska społeczność ma swój sposób śpiewania Tory. Każda osoba dodaje innego smaku. Congratulations. Mówiła Chazanka Marlena Firstman, z którą rozmawiała Wioletta Myszkowska. A jeśli chodzi o stanowiska rabinów, tu kobiety również są w judaizmie obecne. Pierwszą rabinką w historii była Regina Jonas, powołana w 1935 roku w Niemczech. Drugą Amerykanka, niecałe 40 lat później. Mi voz puede volar, puede atravesar cualquier herida, cualquier tiempo, cualquier soledad. Sin que la pueda controlar, toma forma de canción. Así es mi voz, que sale de mi corazón y volará, sin yo querer, por los caminos más lejanos, por los sueños que soñé. Será reflejo del amor, de lo que me tocó vivir. Será la música de fondo, de lo mucho que sentí. Oye mi son, mi viejo son, tiene la clave de cualquier generación. En el alma de mi gente, en el cuero del tambor, en las manos del conguero, en los pies del bailador. Yo viviré, allí estaré, mientras pase una comparsa, con mi rumba cantaré. Seré siempre lo que fui, con mi azúcar para ti. Yo viviré, yo viviré. To wszystko na dziś w świecie z lotu Drozda. Dziękujemy i zapraszamy za tydzień. Paweł Drozd, dobrego dnia. Y ahora vuelvo a recordar aquel tiempo atrás, cuando me fui buscando el cielo de la libertad. Cuántos amigos que dejé y cuántas lágrimas lloré. Yo viviré para volverlos a encontrar y seguiré con mi canción, bailando música caliente como bailo yo. Y cuando suene una guaracha y cuando suene un guaguancó, en la sangre de mi pueblo, en su cuerpo estaré yo. Oye mi son, mi viejo son, tiene la clave de cualquier generación. En el alma de mi gente, en el cuero del tambor, en las manos del conguero, en los pies del bailador. Una comparsa con mi rumba cantaré. Seré siempre lo que fui, con mi azúcar para ti. Yo viviré, yo viviré. Oye mi son, mi viejo son.